Kuruilah jalan payah kumbuhan, babelok jalan kayu jati. Imah hati indah kan rusuh, ayam den lape. Oh, oh, ayam den lape. Mandaki jalan padang sike, manurun jalan kadiyano. Imah hati indah mau pe, awak tak kisah. Oh, oh, ayam den lape. Si kua capang, si kua capek. Sai kua tabang, si kua lape. Tabang laju wong nan tarimu. Ailah malang juo. Pagaru yuang jo batu sangka. Tampik mandaki de urang baso. Kudua taman wang tiok sabanta. Oi takana juo. Deng sangko lamang nasi tuai. Kionyo tak tumpah kuah gulai. Awak kapasa ala usai. Oi lah malang denai. Oh, oi ayam denai. Capai, si kua capai. Sai kua tabang, si kua lape. Tabang laju wong nan karimbo. Ailah malang juo. Pagaru yuang jo batu sangka. Tampik mandaki de urang baso. Dua taman wang tiok sabanta. Oi takana juo. Den sangko lamang nasi tuai. Kironyo tak tumpah kuah gulai. Awak kapasa ala usai. Oi lah malang denai. Oh, oh, oh, ayam denai.